Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj piątek, 27 października. Minęła godzina 8, czyli pora na serwis. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Pacjent nie będzie już musiał sam szukać specjalistów, przekonuje Ministerstwo Zdrowia. Dziś głosowanie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Prokuratura żąda 25 lat więzienia. Przed wrocławskim sądem zakończył się proces mężczyzny, który podłożył bombę w autobusie. Donald Trump zablokował ujawnienie ponad 1000 dokumentów związanych z zamachem na prezydenta Johna Kennedy'ego. Sejm ma dziś głosować projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Jeśli zmiany wejdą w życie, leczenie chorego będzie nadzorował lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Jego zadaniem będzie współpraca z lekarzami innych specjalności oraz z pielęgniarką i położną. Lekarz rodzinny dostanie pieniądze, które powinien wykorzystać na badania i konsultacje. Wiceminister zdrowia Zbigniew Król tłumaczy, że te zmiany będą korzystne dla pacjentów. Ma polegać na zaplanowaniu u każdego indywidualnego chorego z listy podopiecznych danego lekarza, konkretnego procesu diagnostyczno-terapeutycznego. I ta koordynacja ma polegać na tym, żeby pacjent nie gubił się w systemie, tak jak do tej pory się gubi, gdzie od jednego specjalisty otrzymuje skierowanie do drugiego i w zasadzie sam sobie musi po prostu tutaj znaleźć miejsce, gdzie jest realizowane to świadczenie. Ustawa ma wejść w życie 1 grudnia. Zakończył się proces, w którym na ławie oskarżonych siedzi młody mężczyzna oskarżony o atak terrorystyczny. 23-latek w maju ubiegłego roku zostawił w autobusie numer 145 przy ulicy Dworcowej we Wrocławiu ładunek wybuchowy własnej roboty. Pakunek zaniepokoił pasażerów, którzy powiadomili kierowcę. Ten wyniósł reklamówkę na przystanek. Chwilę później doszło do eksplozji. Ranna została starsza kobieta. Obrońca oskarżonego Paweł Wójcik prosił sąd o łagodny wyrok, przekonując, że dowody przedstawione przez prokuraturę nie wskazują na to, by Paweł R. działał z premedytacją i zamiarem zabójstwa wielu osób. Prokuratura przedstawiła jakieś dowody? Prokuratura się oparła chyba tylko i wyłącznie na eksperymencie procesowym. Do tego najistotniejszego elementu procesu, czyli ustalenia strony podmiotowej czynu, zamiaru świadomości sprawcy, prokuratura nie przedstawiła żadnych dowodów. Prokurator Tomasz Krzesiewicz wnioskuje o 25 lat więzienia dla oskarżonego i odrzuca zarzuty obrony. Byli dosłuchiwani, przesłuchano wielu świadków. Nie można powiedzieć, że w tym postępowaniu dopuszczono się tak rażących naruszeń, jak to tutaj teraz spróbowała nam wykazać obrona. To stanowisko obrony jawi się jako rażąco sprzeczne z taką normalną logiką. Oskarżony, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, groził zdetonowaniem 4 ładunków wybuchowych za ich rozbrojenie. Żądał po 30 kg złota. Mówił, że zrobi z Wrocławia drugą Brukselę. Wyrok w tej sprawie zapadnie 8 listopada. Donald Trump zablokował w ostatniej chwili ujawnienie ponad 1000 dokumentów związanych z zamachem na prezydenta Johna Kennedy'ego. 2000 dokumentów ujawniono, są teraz analizowane. Na decyzję obecnego prezydenta wpływ miały naciski ze strony CIA i FBI. Te instytucje boją się, że niektóre dokumenty zawierają ważne szczegóły operacyjne, w tym nazwiska nadal żyjących agentów i informatorów. Departamenty wykonawcze zasugerowały mi, że część informacji, które znajdują się w aktach, powinny być poddane dodatkowej weryfikacji. Mamy tu na względzie bezpieczeństwo kraju, egzekwowanie prawa i obawy dotyczące spraw zagranicznych, brzmi fragment komunikatu Donalda Trumpa. Zastrzeżone w tej chwili archiwa sprawdzane będą jeszcze przez 180 dni. Wówczas zapadną decyzje, czy będą mogły zostać upublicznione. Chciałbym, aby te dokumenty odpowiedziały na kluczowe pytania Amerykanów, co się wtedy naprawdę stało. Podejrzewam jednak, że nigdy to nie nastąpi. Powiedział Gerard Posner, autor książki o Lee Harvey Oswaldzie, zabójcy Johna Kennedy'ego. Historycy są zgodni, że w przypadku ujawnionych akt nie należy spodziewać się sensacji. Są one teraz dokładnie analizowane. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. John Kennedy został zastrzelony w 1963 roku w Dallas w Teksasie. W Częstochowie zaczyna się Maskarada, czyli program teatralno-muzyczny osób z niepełnosprawnością. Na scenie swoje umiejętności zaprezentuje ponad 200 artystów z województw śląskiego, łódzkiego i podkarpackiego. Jak tłumaczy wiceprezes Fundacji Oczami Brata Paulina Ziębacz, chodzi o promocję twórczości osób niepełnosprawnych, ale także o integrację i tolerancję wobec osób zagrożonych wykluczeniem. Możliwość przedstawienia się nowej publiczności, być może publiczności, która zaprosi gdzieś dalej, gdzie będzie po prostu ten talent prezentowany na większym obszarze niż tylko w domu, niż tylko w swoim warsztacie terapii zajęciowej, czyli w tym najbliższym otoczeniu, żeby miały publiczność, która chętnie ich wysłucha, zrozumie i doceni ich talent. Zdolni niepełnosprawni artyści zaprezentują się na profesjonalnej scenie już po raz piąty. Występy zaczynają się za 2 godziny w sali widowiskowej Fundacji Eurohelp przy ulicy Przemysłowej w Częstochowie. Wstęp jest wolny. I to była ostatnia informacja. Teraz 8:30, wiadomości w skrócie. Tomasz Garazdowski znowu pojawił się w studiu, czyli sport. Pierwszy mecz reprezentacji Polski w piłce ręcznej w towarzyskim turnieju Golden League w Brandby zakończył się klęską 15-29 z mistrzami świata i wicemistrzami olimpijskimi Francuzami. Dla biało-czerwonych to była najwyższa porażka z tym rywalem w historii rywalizacji. W drugim pojedynku kadra Piotra Przybeckiego zagra z Danią. Zupełnie inaczej niż piłkarze ręczni spisały się koszykarki Ślęzy Wrocław. Pokonały u siebie turecki Istanbul University 67-58 w meczu trzeciej kolejki fazy grupowej rozgrywek Pucharu Europy. To trzecie zwycięstwo w trzecim meczu, zatem lepiej niż świetnie. Agnieszka Kaczmarczyk. Cieszę się, że potrafimy się odnaleźć i znaleźć swoje punkty także w środku. Zafunkcjonowało, także nie trzeba było szukać jakichś tych rzutów z daleka. Po prostu trzeba było grać to, co wychodziło, a wychodziło jak najbardziej gra 1-1. Po piłce ręcznej, po koszykówce, teraz piłka nożna. KGHM Zagłębie Lubin dość niespodziewanie przegrało u siebie pierwszy ćwierćfinałowy mecz w rozgrywkach Pucharu Polski. Korona Kielce mimo braku kilku kontuzjowanych zawodników zagrała świetnie w obronie, no i skończyło się na zwycięstwie gości. Korona wygrała 1-0, a o bramce zadecydował system VAR. Rewanż pod koniec listopada. Forbes zamieścił kolejne zestawienie, tym razem dotyczące najbardziej wartościowych zespołów i sportowców jako marek. Na szczycie znaleźli się Roger Federer i Dallas Cowboys. Na szczycie listy, jeżeli chodzi o zespoły, znalazły się trzy zespoły ze Stanów Zjednoczonych. Wspomniani Dallas, wspomniali Cowboys z Dallas, New York Yankees i New Los Angeles Lakers. Manchester United zajmuje czwarte miejsce. Jednocześnie jest pierwszym z klubów piłkarskich. Następne są Barcelona i Real Madryt. W zestawieniu sportowców na czele jest Roger Federer, a za nim są LeBron James i Usain Bolt, który już zakończył karierę lekkoatletyczną, no ale marka pozostała. Ronaldo czwarty, Messi dopiero dziewiąty. W całym kraju pochmurno, z większymi przejaśnieniami i okresami opadami deszczu. W górach deszcz i deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Na wybrzeżu i w rejonach górskich możliwe burze. Temperatura maksymalna: Zakopane 7, Suwałki 8, Olsztyn, Białystok, Kielce, Katowice 9, Koszalin, Warszawa, Kraków, Lublin, Rzeszów 10, Gdańsk, Bydgoszcz, Łódź, Wrocław 11, Szczecin, Poznań 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już samo to, że gościem tego festiwalu będzie Tony Visconti, wystarczyłoby, by w najbliższy weekend odwiedzić Łódź. A przybędą również m.in. The Residents, Gary Newman i, podobieństwo nazwisk przypadkowe, Michael Nyman. Trójka na Międzynarodowym Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Elite. Do usłyszenia w dzisiejszej audycji w tonacji Trójki i w sobotnich. Myśliwiecka 357 oraz lista osobista. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Telewizory z jesiennym rabatem aż do 15%. Jeśli szukają Państwo pretekstu, żeby kupić nowy telewizor, właśnie go znaleźliśmy. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Marian, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak coś dobrze kupić? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Zmywarki taniej nawet o 300 zł. Na przykład zmywarka Whirlpool klasa A++. Zmywa 14 kompletów naczyń taniej o 300 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Teraz w Mediamarkt. 49-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV z technologią HDR marki Samsung w cenie 2999 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm longing to be, longing to be. Baby, baby, tell me you love me, tell me you love me. Kiss me once while the stars shine above me, shine above me. Hey, hey, Marie, hey, Marie. Oh, Marie, oh, Marie. In your arms I'm longing to be, longing to be. Oh, baby, oh, baby, tell me you love me, tell me you love me. Hey, Marie, hey, Marie. Hey Marie, hey Marie, let's do this now, come on now. Way Marie, way Marie. Way Marie, way Marie. Quanto sono. Je pense par te. Va Marami. Va Marami. Uno noto, uno noto. Uno noto, uno noto. Faccia la faccia da uno noto. Hey now, I'm not so sure that's Italian. That's okay, follow me on now, here we go. Quanto sono, c'è pensa per te. Ah, ah, ah, ah. Fa mi. Uè mari, uè mari. Uè mari, uè mari, uè mari, uè mari. Hey! Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! No mówię wam, że Tytus, czyli jakby ja, Romek i Atomek, pracujemy teraz w Mediamarkt. Ja kieruję działem gimnastycznym po prostu. Ty, Tytus, to właściwie po co nam dział gimnastyczny? No co ty, a wiesz jak trzeba się nagimnastykować, żeby zadowolić klienta, co nie? Będziesz zadowolony z lekkiego i smukłego MacBooka Air z wytrzymałą baterią w cenie 3799 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, jak pan myśli, po co pani premier Beata Szydło pod pretekstem przecięcia spekulacji na temat zmian w rządzie poinformowała, że rekonstrukcja będzie i tym samym ożywiła giełdę nazwisk? To było do przewidzenia. Ale co było do przewidzenia? Ożywienie giełdy nazwisk. No to chyba dobrze, coś się dzieje w przestrzeni publicznej. Ale prosiła właśnie, żeby skończyć spekulacje. Chciała je przeciąć. Panie redaktor, spekulacje były od samego początku. Pamiętam, od pierwszego dnia były spekulacje, potem po studniach i dzisiaj też są spekulacje. Dla państwa jako czwartej władzy chyba to jest dobre. No i tyle mam do powiedzenia. My żyjemy w świecie spekulacji na okrągło. Od pierwszego dnia praktycznie, kiedy powstał gabinet. A po co w ogóle rekonstrukcja, gdy sondaże mówią, że jest dobrze? Jak wiemy, lepsze jest wrogiem dobrego. Chyba nie po to, żeby zrobić prezent opozycji, która uważa, że jest bardzo źle. Bardzo źle nie jest w żadnym razie. Natomiast z pokorą podchodzimy do wszystkiego, co realizujemy. Włączamy drugi bieg, można powiedzieć, i udoskonalamy drugi się. Drugi to słabo, trzeci jest lepszy. No to będzie czas i na trzeci być może, ale to chyba nie wątpi pani w to, że będziemy rządzili, mam nadzieję, oczywiście mówię to z głębokiej pokorze, rządzili wiele lat, mam nadzieję, bo jeszcze wiele jest do zrobienia dla Polaków. Rekonstrukcja rządu będzie głęboka, czy skończy się na kosmetyce? Ale to nie jestem adresatem tego pytania, panie redaktor. A coś pan wie? Nic nie wiem na ten temat, mogę coś powiedzieć, pan czuje? Ma pan intuicję? Koncentruję się wyłącznie na swoich pracach, swoich działaniach jako minister i tutaj nie jestem adresatem tego pytania. Premier Beata Szydło mówi w rozmowie z magazynem Polska The Times, mamy z kim przegrać. Sami ze sobą. Co to znaczy, że są tarcia w obozie Zjednoczonej Prawicy wbrew tej niedawnej konferencji, która miała pokazać, jaka jest jedność? Nie, no, nie ma tarć, pani redaktor. To już jest nadinterpretacja raczej w ustach pani. Właśnie pytam, czy dziennikarza? Co to znaczy? Nie, no w żadnym razie. Mówię jeszcze raz. Musimy się udoskonalać. Pani premier ma prawo dokonać przeglądu. My zresztą mówiliśmy o tym, że taki przegląd będzie. Jest listopad niebawem, a więc 2 lata od momentu, kiedy objęliśmy władzę. Bardzo wiele rzeczy udało się w tym czasie zrobić. Więcej, o wiele, wiele, wiele więcej niż przez 8 lat poprzedniej władzy. Natomiast no, trzeba się udoskonalać. No to wydaje się, że to nie jest niczym złym. W spekulacjach dziennikarzy i komentatorzy koncentrują się na personaliach, ale czy będą jakieś zmiany, jak pan myśli, a może coś pan wie, dotyczące organizacji pracy rządu? Czyli likwidacja ministerstw, poszerzenie kompetencji innych, mogą być takie? Zobacz, że pani inteligentnie po prostu od innej strony próbuję zapytać. Dziękuję. Jeszcze raz powiem, panie redaktor, że nie mam wiedzy na ten temat, nie jestem premierem i nie mogę odpowiedzieć pani na to pytanie. Po prostu nie jestem adresatem tego pytania. To jest wyłączna kompetencja pani premier. A w ministerstwie jest jakieś chociaż lekkie napięcie w związku z tą rekonstrukcją? Czy tak dobrze wszystko idzie, że państwa to nie dotyczy? Myślę, że przegląd dotyczy wszystkich. Każdego ministra, każdego bez względu na to, czym by się zajmował, dlatego że no, powiem tak, my obiecaliśmy Polakom taką gruntowną, głęboką zmianę. W sądownictwie również, w wymiarze sprawiedliwości, w organizacji, jeżeli chodzi o funkcjonowanie samego Ministerstwa Sprawiedliwości. Pani doskonale wie, że resort sprawiedliwości przygotował naprawdę bardzo dużą ilość projektów. Myślę, że uważam, że za dużą. Dlaczego za dużo? No, że za dużo nie, liczby projektów. No, nie, no przecież pan wie doskonale, że ale nie pan, wszystkim się one podobają. Ale no oczywiście, że się nie podobają we wszystkim. No bo jeżeli mówimy o przestępcach, wie pani, którzy mieli Eldorado przez całe lata i nie, wyciągali... No nie mówimy o przestępcach, wyciągali podatek VAT z budżetu części państwa. Części opozycji mówimy, nie tylko o przestępcach. A czy to coś się podobało opozycji? Panie doktor, jadę prosto z pani studia do Sejmu i będziemy rozmawiali o zmianie ustawy o ustroju sądów wojskowych. Czysta techniczna zmiana. Jak dowiedziałem się wczoraj, że jeden z klubów, konkretnie Nowoczesna, jest przeciwna zmianom, które są techniczne, bo w miejsce jednego przepisu trzeba wpisać inny dla spójności jakiej systemu. Jakiej zmianie jest Nowoczesna? To byłem zszokowany. Przeciwna, bo nic nie słyszałam na ten temat. No bo to jest jedna z ustaw takich, jeden z projektów, naprawdę nie jest jakiś istotny od strony merytorycznej. Jest to czysto techniczna zmiana, ale też są przeciwko temu. Oni są przeciwko wszystkiemu tak naprawdę. No dobrze, rozumiem, że w ministerstwie w związku z zapowiadaną rekonstrukcją nie ma napięcia, a czy jest jakieś napięcie? Ja już nie mówię o ministerstwie, ale także o obozie Zjednoczonej Prawicy w kwestii losów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Jest prowadzony dialog i bardzo dobrze, że jest prowadzony. Musimy przygotować tak projekty, żeby one po pierwsze rzeczywiście doprowadziły do głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. To obiecaliśmy Polakom i to jest taki kolejny krok. I ten krok jest jednym z najważniejszych, bo wymiar sprawiedliwości to fundament, jeden z filarów fundamentu całego państwa. On źle funkcjonuje w różnych obszarach, ale to już u pani padało tyle takich argumentów. No tak, ja teraz raczej pytam o szybkość dojścia do porozumienia. Co pan przewiduje? Dzisiaj prawdopodobnie nie odbędzie się to spotkanie, co do którego przyzwyczailiśmy się, że jeśli się odbywa, to w piątek. Przewiduję, że reforma będzie. Że i Polacy będą zadowoleni z tej reformy. Tak, że będzie reforma, a to, że odbywają się spotkania, to świadczy tylko o tym, że prowadzony jest dialog. Ale o czym świadczy, że dziś się nie odbywa? że dzisiejsze spotkanie się nie odbywa? Że wolniej może będzie. Ja nie wiem, czy się odbędzie, czy nie, bo mówię, ja nie uczestniczę w tych spotkaniach, natomiast interesuje na końcu przygotowanie, nas wszystkich, przygotowanie takich projektów, tak dobrych, żeby rzeczywiście przede wszystkim doprowadzić do takiej zmiany wymiaru sprawiedliwości, żeby Polacy wreszcie zauważyli, że w tym obszarze również nastąpiła dobra zmiana. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan mówił niedawno, że jeśli porozumienie z prezydentem nie będzie gwarantować realnej zmiany wymiaru sprawiedliwości, to być może jest jedną z tych ustaw państwo wycofają. Nie słyszałem o niczym takim. Nie słyszał, ale pan słyszał tę wypowiedź, tak? Panie redaktor, nie słyszałem, czy będzie jakieś... Ale dopuszcza jakaś, pan... Czy taką, będzie jakieś, taką... Rozumiem, że jakieś... Nie dopuszcza. Pani redaktor nie chce się do tego odnosić, dlatego że nie Panie ministrze, pan dzisiaj się do niczego nie chce odnosić. Rozmawiam już kilka minut, a pan głównie się nie chce odnosić. Proszę się odnieść. Ale do czego mam się odnosić? Do konkretnej wypowiedzi? Czy odnieść się do takiej możliwości, że... Obóz Zjednoczonej Prawicy, czy też Klub Prawa i Sprawiedliwości wycofuje jeden z projektów ustawy. Poczekajmy, jakie będą rozstrzygnięcia. Ja mogę obiecać... Nie tyle jeden z projektów, bo projekty są prezydenckie, ale się wycofuje. Ja mogę obiecać, że reforma będzie. A te spekulacje, które tutaj padają z ust pani redaktor, no, trudno mi się do tego odnosić. Przepraszam, ale to muszę powiedzieć. Usta przekazują tylko to, co będzie usta Adama Bielana. Będzie dobrze, zapewniam panią. Po sądach przyjdzie czas na zmiany w ordynacji? Wymiar sprawiedliwości jest fundamentalny. Jeszcze raz mówię, ta reforma musi być przeprowadzona, a dopiero później ewentualnie kolejne reformy. To jest naturalna kolej rzeczy. Chcą państwo zmienić ordynację? Jest taka silna wola? Jest dyskusja na ten temat oczywiście, bo ordynacja wyborcza to jest również jeden z fundamentów, jeden z elementów demokracji. No różnie to bywało w przeszłości. Przypominam sobie takie wybory, kiedy jeszcze kandydowałem do parlamentu regionalnego, gdzie jedno z ugrupowań, no nagle się okazało, że... Do Sejmiku, mhm. Tak. Że jedno z ugrupowań otrzymało takie poparcie, że sami byli najbardziej zaskoczeni. No tak się stało. No taka była przejrzystość całego systemu. Czyli trzeba w jaki sposób zmienić tę ordynację, żeby do tego nie dopuścić? Nie, no trzeba. Chodzi o to, żeby system był transparentny od strony technicznej. Jest to na przykład przejrzystość tych wyborów. Tego brakowało w moim przekonaniu. Czyli przejrzystość, a kwestie polityczne, o których wspominał prezes Jarosław Kaczyński chodzi też? Chodzi pani o... Chodzi mi o likwidację na przykład JOW-ów w mniejszych miastach. No, jest coś na rzeczy. Dlaczego jest coś na rzeczy? No bo nie oddaje do końca ten system, oddaje rzeczywistego poparcia dla poszczególnych, na przykład formacji politycznych, czy różnych organizacji, które uczestniczą. A to, że zmian nie powinno się przeprowadzać krócej niż rok przed wyborami, o czym mówił parę lat temu Trybunał Konstytucyjny. Tak, no pani redaktor, rozmawiamy w tej chwili o zmianach w wymiarze sprawiedliwości. Pani się pyta o kolejne kroki. No będą, jeżeli będzie przeprowadzona pierwsza reforma. Bo wybory są za rok, ale z pani, hakiem małym. Ale pani się obawia o to, że przeprowadzimy, nie przeprowadzimy? Czy... Nie, tylko mówię, że jeśli zmiana ordynacji, to troszkę już byłoby za późno. Nie? Trwa dyskusja. Panie ministrze, czy Komisja Wenecka wyjechała właściwie z Polski z takim przekonaniem, że sprawy idą w dobrym kierunku? Jak pan myśli? No chyba jak przeczytali ustawę Prawo o prokuraturze, to mam nadzieję, że wyjechali z przekonaniem, że niepotrzebnie przyjechali tutaj. Dlatego, że być może na miejscu tutaj dowiedzieli się, że to, co my przyjęliśmy kilkanaście miesięcy temu, funkcjonowało w Polsce przez wiele lat, także przed wojną. No tak, ale przyjechali. No ale nie w spraw przedwojennych komisja wenecka ale, nie bada. Ale przede wszystkim chodziło o to, dlaczego minister sprawiedliwości stał się prokuratorem generalnym, a przed wojną tak było przecież. I po wojnie też, do czasów Platformy Obywatelskiej, kiedy zdecydowano o rozdzieleniu. Efekt był taki, że Andrzej Seremet, który był prokuratorem generalnym, a nie był ministrem sprawiedliwości, powiedział, że nie miał żadnych instrumentów, nic nie mógł. A wie pani, gdzie to powiedział? W czasie posiedzenia komisji Ambergold. Panie ministrze, pan zajmował się wczoraj innymi gośćmi. Rozpoczęła się w Warszawie konferencja Mediacje w międzynarodowych konfliktach dotyczących dzieci. Zebrała się też polsko-niemiecka grupa robocza do spraw mediacji transgranicznych, która zajmuje się między innymi problemami związanymi z działalnością Jugendamtów, a w Sejmie jest ustawa, która tych spraw dotyczy. Tak, tak, taki projekt. W czym ma pomóc ta ustawa, jeśli chodzi o problemy, o których mówimy? Ma spowodować, że będziemy spokojnie spali jako Polacy. To znaczy, że będziemy wiedzieli, że tak sądy zostały zreformowane w tym obszarze, żeby tymi sprawami zajmowali się najlepsi sędziowie, wyspecjalizowani, nie sędziowie, których jest ponad 9 tysięcy, tylko 30-40 sędziów. Na tym polega ta zmiana. Między innymi chodzi o to, żeby wprowadzić sądownictwo specjalistyczne, czyli żeby było 11 sądów okręgowych, a nie 300 kilkadziesiąt sądów rejonowych i jeden sąd odwoławczy, a nie 45 sądów odwoławczych. Przyzna pani, że to jest znaczna zmiana. Natomiast jeżeli chodzi o Jugendamty i to spotkanie robocze, to pani zaczęła właśnie, pani redaktor, ze mną program od tego przeglądu. My taki przegląd dokonaliśmy właśnie w tym obszarze i od kilku lat było martwe porozumienie z Niemcami w tym obszarze. I dzisiaj no, jestem bardzo zbudowany tymi ostatnimi rozmowami. Włączamy kolejny bieg właśnie, żeby zmienić, ale naprawdę, żeby w tym obszarze była dobra zmiana, żebyśmy czuli, że państwo staje za obywatelem. Za granicą i w Polsce. Ale ta dobra zmiana ma polegać na tym, że będzie większe zrozumienie za granicą, czy chodzi o to, że łatwiej będzie interweniować polskiej stronie? A w pierwszym etapie chodzi o to, żeby udoskonalić sądownictwo w taki sposób, żeby zajmowało się tymi sprawami trochę inaczej. No, powinni się tymi sprawami tak trudnymi zajmować sędziowie bardzo doświadczeni, wykształceni, prawidłowo przeszkoleni, a z głęboką wiedzą i z dużą empatią, można powiedzieć. Natomiast za granicą chodzi o sprawy opiekuńcze, czyli jeżeli dojdzie do jakiejś sytuacji takiej trudnej, to chcemy wykorzystywać po pierwsze mediacje, których naprawdę się nie wykorzystuje tak, jak powinno się tego instrumentu do tej pory. I dwa, żeby dzieci, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, były umieszczane w rodzinach polskich zastępczych, a nie w innych. A co zmienia inna procedowana w Sejmie ustawa, procedowana od wczoraj, czyli ustawa o obronie koniecznej? Bo niektórzy mówią, że nic nie zmienia, dlatego że zakres obrony koniecznej pozostaje chyba bez zmian. Nie no, oczywiście, że to jest bardzo głęboka zmiana. Zmienia całą filozofię podejścia państwa do tego typu problemów, że dzisiaj akcent stawia się na ofierze, a nie na sprawcy przestępstwa, bo przyzna pani, że nie jest normalną rzeczą, że ktoś włamuje się do domu. Pani, jeżeli ktokolwiek z rodziną siedzi spokojnie w domu i atakuje ktoś, jakiś przestępca, zagraża życiu czy zdrowiu domowników i pani się broni na przykład i uderza pani narzędziem niebezpiecznym kogoś w jakieś miejsce, a potem sąd decyduje, że powinna pani uderzyć w takim miejscu, żeby było najmniej dotkliwe, no to nie jest chyba normalne. Panie ministrze, a na koniec chcę zapytać o sprawę Suwałk. KOT sugeruje, że wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach uchylający uniewinnienie trzech działaczy komitetu, chodzi o zakłócenie otwarcia wystawy, spotkania z panią Anną Marią Anders, mógł być ustawiony. Jest taki wniosek do ministra sprawiedliwości w tej sprawie. Czy będzie odpowiedź? Jeżeli został wniosek złożony w trybie dostępu do informacji publicznej, tak, to jeżeli spełnia trybie wszystkie wymogi formalne, to oczywiście, że zawsze odpowiadamy. Wiele z takich wniosków i jak najbardziej tutaj zgodnie z przepisami. Ale pan wie, co można odpowiedzieć? Bo ja panu pokazałam kopię tego wniosku. Chodzi o pana ministra? Jednego z ministrów? Tak, pana ministra Piebiaka. Jeszcze raz tutaj chcę pani powiedzieć, tak, powiem tak, to mówiłem już w jednym z mediów, że w tym przypadku chodzi o powołanie jednego z prezesów sądów. Tak. Pan ministra Piebiak przypadkowo spotkał się na jednym ze spotkań właśnie z tą osobą, która następnie została prezesem sądu, jednego z sądów. Ani nie znał tej osoby wcześniej, ani nie miał żadnych kontaktów później. Oświadczenie jest wydane, również oświadczenie tego prezesa sądu, który dokładnie to potwierdza, więc to jest taka trochę taki balon zrobiony przez niektórych dziennikarzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Minister Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kompaktowy odkurzacz workowy Zelmer z metalowymi rurami teleskopowymi i miękkimi kółkami w cenie 149 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. Mediamarkt. Precz z nudą. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś, ale nie zapłacisz za niego aż do lutego. Odrocz płatności na 4 miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład pralka Electrolux Super Slim klasa A+++ za 1199, za którą teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga, pilny komunikat. Toyota obniżyła koszt leasingu 3-letniego ze 108 do 103%. Oznacza to ogromne korzyści dla firm i przedsiębiorców. Na przykład zakup modelu RAV4 w leasingu 103% oraz w dodatkowej promocji dla biznesu oznacza oszczędność nawet do 8800 zł netto w ciągu 3 lat. Tak atrakcyjne oferty zawsze budzą ogromne zainteresowanie, zwłaszcza, że to już ostatnie dni promocji. Dlatego należy się spieszyć. Szczegóły u dealerów Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, 8:30. Nie da się ukryć. Michał Przerwa, skrót informacji. Premier przecina spekulacje o zmianie na fotelu szefa rządu. W ocenie Beaty Szydło układ władzy, w którym to ona sprawuje urząd premiera w stałym porozumieniu z prezesem PiS, sprawdza się bardzo dobrze. Tak powiedziała w wywiadzie dla dziennika Polska The Times. Do spodziewanych zmian w rządzie nawiązał gość salonu politycznego Trójki, wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Musimy się udoskonalać. Pani premier ma prawo dokonać przeglądu. My zresztą mówiliśmy o tym, że taki przegląd będzie. Premier Szydło w wywiadzie przypomniała, że nigdy nie ukrywała, że ważne decyzje konsultuje z Jarosławem Kaczyńskim. Martwiłabym się raczej, gdyby przestał ze mną rozmawiać, dodała. Programiści z Wrocławia pomogą dzieciom chorym na nowotwory. W Centrum Technologii Audiowizualnych Hope IT stworzą aplikację wspierającą jedną z fundacji pomagających dzieciom chorym na nowotwory. Maja Tomasik, koordynatorka projektu, wyjaśniła, że prototyp zwycięskiej aplikacji będzie rozwijany. Każdy, kto będzie chciał, kto będzie czuł się na siłach, będzie mógł później dołożyć swoją cegiełkę, aby ta aplikacja miała swoją premierę, ujrzała światło dzienne i rzeczywiście przyczyniła się do efektywniejszej pracy, do efektywniejszych zbiórek środków na leczenie dzieci. Specjaliści od nowych technologii z Wrocławia planują kolejne podobne akcje. Przez całą noc trwały w Bangkoku uroczystości pogrzebowe zmarłego ponad rok temu króla Tajlandii Ramy IX. Spopielone prochy monarchy zostaną przeniesione dziś do Pałacu Królewskiego, a ceremonie pogrzebowe potrwają jeszcze do niedzieli. Teraz to wszystko, za chwilę wiadomości ekonomiczne. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Giełda bez miliardera. Michał Sołowow, jeden z najbogatszych Polaków, zamierza wycofać swoją ostatnią spółkę notowaną na warszawskiej giełdzie, informuje dzisiejsza Rzeczpospolita. To jedno z największych tak zwanych wezwań, do jakich doszło na warszawskim parkiecie. Jeśli się powiedzie, z giełdy zniknie spółka wyceniana na 6 300 000 000 zł, czytamy w Rzeczpospolitej. Nie tylko prawnicy i doradcy, ale też obywatele i przedsiębiorcy będą musieli wyjawić skarbówce swoje schematy obniżające podatki, pisze z kolei Puls Biznesu. Ministerstwo Finansów poinformowało, że zamierza opracować projekt ustawy wprowadzającej obowiązek szczegółowego informowania organów skarbowych o zastosowanych metodach prowadzących do tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej. Tymczasem Sejm zaopiniuje dziś tzw. pakiet tytoniowy. Projekt Ministerstwa Finansów ma uszczelnić system podatkowy i zwiększyć wpływy z obrotu wyrobami tytoniowymi, przekonywał podczas drugiego czytania projektu wiceminister finansów Wiesław Janczyk. Zależy nam na tym, aby obrót był usystematyzowany, aby ograniczać funkcjonowanie szarej strefy. Dochody z akcyzy od papierosów są istotną pozycją budżetu państwa. Resort finansów szacuje, że wartość szarej strefy w branży tytoniowej wynosi około 27 miliardów złotych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizuje dziś Dzień Seniora. W placówkach zakładu w całym kraju zaplanowano szkolenia, wykłady i seminaria poświęcone osobom starszym, informuje rzecznik prasowy ZUS Wojciech Andrusiewicz. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych będzie można uzyskać odpowiedź na każde nurtujące emeryta, seniora pytanie. Będzie można zapytać, czy można zwiększyć swoje świadczenie, w jaki sposób zwiększyć. Będzie też można uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące darmowych leków, dopłat do leków i do sprzętu rehabilitacyjnego oraz sanatoriów. Maciej Libiszewski zrezygnował z funkcji prezesa PKP Cargo, Arkadiusz Olewnik, członka zarządu do spraw finansowych. Jako przyczynę swojej rezygnacji obaj wskazali niemożność osiągnięcia porozumienia z przewodniczącym Rady Nadzorczej. Do pełnienia obowiązków prezesa Rada czasowo delegowała Krzysztofa Mamińskiego. Więcej informacji na stronie gospodarkapolskieradio.pl. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju. Mam prognozę dla Państwa. W całym kraju chmury, większe przejaśnienia też możliwe, okresowe opady deszczu też możliwe. W górach deszcz i deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Temperatura. No, przewiduje Darek, przygotowując tę prognozę, już srogą zimę chyba. Duje koło Bartoszyc 8, zimna woda koło Nidzicy i mrozy wielkie koło Ełku 9 stopni, śniegocin koło Płocka i wiatrowo koło Wągrowca 10, deszczno koło Gorzowa Wielkopolskiego i śniegule koło Ostrzeszowa 11. Z kolei położone koło Międzychodu Wiejce, tam 12. A za granicą? Wichariala w Finlandii 4, Śniegąckie na Litwie 6, potem jeszcze Schlapada w Birmie 32, aha, Pluhajde w Niemczech 14 po kolei, Ziombli na Wybrzeżu Kości Słoniowej, nie bardzo ziombli, bo 33, Dujruk w Somalii 35, Opadoin w Nigerii 36, tylko nazwy zimowe, ale temperatura, Dujerem, chyba tak się czyta, nie wiem tego, w Nigerii 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! No mówię wam, że Tytus, czyli jakby ja, Romek i Atomek, pracujemy teraz w Mediamarkt. Ja kieruję działem gimnastycznym po prostu. Ty, Tytus? A właściwie po co nam dział gimnastyczny? No co ty, a wiesz jak trzeba się nagimnastykować, żeby zadowolić klienta, co nie? Będziesz zadowolony ze smartfona Asus Zenfone 3 Max z mocną baterią w cenie 799 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i czas na piosenkę dnia dzisiejszą. Będzie to jedno z ostatnich nagrań Anny Szałapak z przygotowywanego albumu Anikotyn. Tytuł Spokój. Spokój dzielę się ze świtem, błyskiem w oku i prostym zachwytem i zgodą na trwanie w wymiarze podłogi między oknem a stołem ubogim. Zamierzam zostać tu dni parę i nie żal, że popsuł się zegarek. Inaczej czas mierzę od czasu pewnego, nikomu nic przecież do tego. Ty na mnie nie patrz jak na malowanie, jak na obrazek powieszony w kuchni. Zrozum człowieka, nic ci się nie stanie, w przeciwnym razie znów będziemy smutni. Spokój dzielę się ze świtem, błyskiem w oku i prostym zachwytem i zgodą na trwanie w wymiarze podłogi między oknem a stołem ubogim. Wybieram jedną z dwóch połówek, on czeka. Kiedy znów przemówię i powiem, że jestem kompletna i cała, że dobrze, tak dobrze wybrałam. Ty na mnie nie patrz jak na malowanie, jak na obrazek powieszony w kuchni. Zrozum człowieka, nic ci się nie stanie. W przeciwnym razie znów będziemy smutni. To była piosenka Dnia Spokój. A teraz czy będzie spokój, to nie wiem, nie jestem pewien. Bardzo jakoś tak przebudzeni i gotowi do działania panowie. Piotr Wukarty, Krzysztof Kawałko. Dzień dobry. Dzień dobry. No bo my prosto z podróży i w podróży za chwilę dalej jedziemy, także... Jedzie pan może do Dąbrowy Górniczej dzisiaj? Ja? Tak. No bo nie, ty dzisiaj, pytali ludzie, czy pan będzie z nami. Nie. Dzisiaj akurat a jutro nie. W Zgorzelcu też, nie? Byłem. A. No to tak, no to w każdym razie nie zapowiem tych koncertów, bo to przecież... Ale pan jedzie, przyjechał tylko podać swoją trasę, czy wykonać coś? Właśnie po drodze jeszcze ułożyłem piosenkę, ale nic o niej nie powiem, bo też nie jest za wysoko. To jest taka piosenka, że szkoda gadać, a wszystko, co chciałem powiedzieć, jest w tej piosence. Nosi tytuł W środku miasta i nie potańczy pan, taka wam wyszła. Nie? Nie. No, jak mam próbuję. Ja do wszystkiego tańczę. Dobra, to zaczynamy, bo żarty się skończyły. Się nie chcę zmieścić w głowie. Oniemieli prostaczkowie, posiwieli aniołowie. I nikt o tym nie opowie i nikt za to nie odpowie. W środku miasta spłonął człowiek. Poruszenie w stadzie owiec, to było nie jakiś tam buddyjski mnich. Ale nagle, no sam pan powiedz, tak po prostu jedna z nich. Niemożliwe to, co pan powie. W środku miasta płonął człowiek. W środku miasta płonął człowiek. W środku miasta człowiek. No tak, panowie, wycofuję te taneczne, głupie żarty. Nie uprzedziliście mnie, a zrobiło się naprawdę poważnie. Tak, już wcześniej i nie za naszą sprawą przecież. Tak, to prawda. Taka wyszła piosenka, wie pan, bo nie dość, że imiennik to jeszcze rówieśnik. Tak? Mhm, tak wyszło. I chodziło to za mną i czekałem, aż może kto inny się wypowie w sprawie, no ale w końcu wziąłem to na klatę. No i zrobił pan. A ja mam teraz tylko zgryz, bo nie mam pojęcia, co wyciągnąć z mojego pudełka z płytami po czymś takim. To może chwilę ciszy, a potem dopiero zagramy. Zostało nam 11 minut z kawałkiem do 9. Audycja podróżna. Panowie Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta są na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Będzie o piłce nożnej, która może inspirować do dalekich podróży. Dziś dzień dobry, mówimy ze Stadionu Śląskiego. Ale wcale nie będziemy opowiadać o podróżowaniu po Śląsku, pojedziemy dużo dalej. Ale jako, że graliśmy tu wczoraj w piłkę, porozmawiamy o piłce nożnej właśnie i to ze Ślązakiem. Naszym gościem jest Michał Zichlarz, dziennikarz, podróżnik, autor książki i bloga Afryka Gola. Pan podróżuje po Afryce śladami piłkarzy, śladami klubów piłkarskich. Co jest pana kluczem w podróżach po Afryce? Kiedy pierwszy raz leciałem do Afryki, było to bardzo dawno temu, w 98 roku, siedział obok mnie lekarz Niemiec z Bonn i on powiedział mi wtedy takie znamienne słowa i zawsze pamiętam o tym, co wtedy wspomniał, że Afryka jest jak wirus, jak raz się tam jest, to się chce wracać i na swoim przykładzie przekonuje się, że rzeczywiście tak jest. Puchary Narodów Afryki, wiadomo, to jest najbardziej prestiżowa, sportowa, piłkarska impreza na czarnym lądzie, która odbywa się co dwa lata. Zaliczyłem 3 takie puchary. Parę lat temu wymyśliłem sobie, żeby pojechać na finał afrykańskiej Ligi Mistrzów. Wtedy akurat Esperance Tunis grał z egipskim Al Ahly. Chciałem zobaczyć, to był 2012 rok, jak jest w Tunezji po rewolucji, czy coś tam zmieniło się od czasu 2004 roku. Akurat to był mój pierwszy Puchar Narodów w Tunezji. To jest gdzieś tam taki sposób zwiedzania krajów, zobaczenia Afryki, no i poznania ciekawych ludzi. Ma pan tam swój jakiś ulubiony klub piłkarski? Ja wiem, bardziej bym powiedział, że sympatyzuję z tą, a nie inną reprezentacją. Z jaką? Myślę, że na pewno, chociaż to był akurat dla mnie najtrudniejszy wyjazd i szczerze powiedziawszy, jak byłem w tym kraju, to po tygodniu powiedziałem swojemu przyjacielowi, że sorry Vincent, ja tu nie dam rady, nie wytrzymam, ja chcę wracać do domu. Myślę tutaj o Nigerii. Musiałem zostać, spędziłem miesiąc w Lagos. Nigeria to jest taki kraj, mimo że tam nie było mi łatwo, że ciężko się tam żyje. Turystów nie ma zbyt wielu, ale znam tam wielu ludzi, mam tam wielu przyjaciół. To jest taki kraj, którym kibicuję i z którym sympatyzuję. Jeżdżąc do Afryki, czy zwiedza pan też same stadiony? Czy to też jest jakiś klucz, żeby oglądać te stadiony? Bo jest coś takiego jak turystyka stadionowa. Jest coś takiego. Jest wielu kibiców, którzy właśnie oglądają same stadiony, ale dla mnie to nie jest jakaś szczególna atrakcja zobaczyć stadion w Lagos, zobaczyć stadion w Abudży, w Dakarze. Oczywiście one, każdy z nich ma coś w sobie, każdy z nich ma swoją historię, ale... Czyli bardziej same mecze? Bardziej same mecze. Patrzy pan na przykład na terminarz, że w listopadzie zagra Nigeria z Tunezją i wtedy pan kupuje bilety i leci do Afryki. Chciałbym, żeby tak było, ale to wiadomo, kwestie finansowe są często nie do przeskoczenia i tak nie jest. Staram się jeździć, jak są jakieś duże imprezy. Te stadiony z reguły budowane są przez Chińczyków. Oddawane są w ostatniej chwili. Te stadiony nie są jakieś wspaniałe. Turystyka stadionowa jakoś mnie nie interesuje. Nie wiem, czy da się generalizować, powiedzieć o całej Afryce, ale czy, no trochę generalizując, czy dla tych ludzi to jest jakaś odskocznia, ucieczka od codziennych problemów? Piłka nożna jest dla nich bardzo ważna? W 2004 roku Puchar Narodów Afryki w Tunezji. Reprezentacja Gwiny i po latach awansowała wtedy do ćwierćfinału rozgrywek, co było dla nich no, wielkim sukcesem. Pojechałem tam nazajutrz po ich awansie do ćwierćfinału i rozmawiałem z takim chłopakiem Sekou Omar Drame i on wspominał, że ten ich awans do ćwierćfinału, on drżał o życie swoich najbliższych rodziny. W stolicy w Konakry taki wybuch radości, że kilka osób świętując zginęło. Z kolei pamiętam w 2008 roku Ghana w ćwierćfinale wyeliminowała po dramatycznym meczu Nigerię 2-1. Dwie osoby w Akrze zginęły, jedna osoba w Tamale zginęła. Ludzie się po prostu wzajemnie rozjeżdżali, tratowali, także to nie tyle, że jest odskocznia, ale to jest coś więcej. To jest pasja, to jest religia, to jest całe życie. Futbol to w dzisiejszych czasach ogromne pieniądze. Czy Afryka, która jednak kojarzy się, oczywiście nie każdy kraj taki jest, ale jest to generalnie biedny kontynent, właśnie może pozwolić sobie na ten futbol na najwyższym poziomie? Czy tam są sponsorzy, czy tam są też duże pieniądze? To też w zależności od regionu. Tutaj zdecydowanie dominuje Afryka Północna, Egipt, Algeria, Maroko, Tunezja. Tam są największe pieniądze. Te kluby mogą sobie pozwolić na to, żeby ściągać piłkarzy praktycznie z całego kontynentu. Bardzo dobrze zorganizowana jest też liga w RPA. Natomiast pozostałe mają duże problemy finansowe i widać to też po wynikach, że później gdzieś tam w rywalizacji z tymi klubami z Afryki Północnej, te zespoły klubowe, powiedzmy, no nie wiem, z Afryki Zachodniej, bo Afryka Zachodnia to jest taki silny piłkarski region na czarnym kontynencie i ona powiedzmy w tej reprezentacyjnej piłce w ostatnich latach dominowała. Ale jeśli chodzi o kluby, no to te kluby mają bardzo dużo właśnie finansowe kłopoty i nie są w stanie gdzieś nawiązać takiej równorzędnej rywalizacji z ekipami z Północnej Afryki. Za kogo pan będzie trzymał kciuki na mundialu? Na pewno za Nigerię, która szczęśliwie wywalczyła już w tej chwili awans. Super Oru zawsze były mocne. Nikt nie zadowoli się tym, że weszli do mundialu, czy wejdą do następnej fazy. Afryka marzy o tym, żeby wreszcie udało się awansować do czołowej czwórki. No, było już